Journey Inwards, tak, 20 lat temu LTJ Bookham wydał ten album Podróż do wewnątrz jednego z czołowych graczy w lidze światowego drum and bassu. I żeby państwo sobie nie myśleli, że kiedy LTJ Bookham, bo oczywiście oprócz tego, że produkuje, jest świetnym DJ-em, na swoich imprezach proponuje tylko tego typu jungle jazziki, nie? LTJ Bookham potrafi też dobrym basem z płyt zagrać. Autopromocja. Są z Wrocławia. Od 12 lat grają rock'n'rolla. Wydali 3 pełnometrażowe albumy. Jak kula leży prosto do ciebie, jak roller coaster wypadam szyb. Zespół Neony na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na antenie Trójki w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy serdecznie w drugiej części naszego sobotniego, porannego spotkania. Magda Trzaska, Halina Leszczyńska, Michał Grabkowski, no i razem z nami grupa Moonchild. Wiadomo, że nie jestem w stanie dowiedzieć się teraz, czy Państwo znają formację Moonchild, ale wyobrażę sobie, że na przykład nie i jestem pierwszym prezenterem radiowym, tak zupełnie nieskromnie mówiąc, który sprawił, że ta muzyka dotarła do Państwa uszu. To jest trio, które pochodzi z Los Angeles i które świetnie miesza i łączy jazz, soul, ma wszystko podszyte, tak jak było słuchać, pięknym wokalem wokalistki. Wokalem wokalistki Amber Navram, tak się nazywa. Oprócz tego gra na saksofonie tenorowym, gra na flecie, gra na klawiszach, ma do tego dwóch kolegów. No i świetnie się spisują na swoich dwóch longplayach, Voyager z 2017 roku i Little Ghost, wydany dwa lata później. Występowali nawet raz w Warszawie, byłem na tym występie i muszę powiedzieć, że to naprawdę doskonały kawał koncertu. 13 minut po godzinie 5 i tym samym znaleźliśmy się w wytwórni True Thoughts. To wytwórnia, to label, którego siedziba jest w Bristolu, przepraszam, w Brighton, w Wielkiej Brytanii. Jednym ze współzałożycieli jest Robert Louis, doskonały promotor, doskonały DJ. No i mówiąc zupełnie kolokwialnie, ma ucho, bo wytwórnia True Tats zrzesza wokół siebie świetnych przedstawicieli z poznaku elektroniki, neo-soulu, jazzu, grime'u, drum and bassu czy breakbeatu. Niezwykłe wydawnictwa True Tats wydaje od wielu, wielu lat. Mamy czołowych przedstawicieli tejże wytwórni, którzy już na całym świecie mają swoją renomę, są znani, jak na przykład Bonobo czy Quantic, no ale też True Tats zrzeszają w swoich kręgach tych, których jeszcze tak naprawdę świat za dobrze nie poznał, jak na przykład Tiawa, wykonująca przed chwilą utwór Life is not a Crime albo Rye. I can tell by your appearance, you like to think you're different. The definition of cool. I can see the confidence ooze in the way you move. Strutting in the room, do you live up to your game? Brand names, tats and chains, tell me something that matters. Does your mind match the swagger? Do you live up to your game? Brand names, hats and jeans, tell me something that matters. Does your mind match the swagger? I feel an ambivalence. Your intentions aren't obvious. Who's behind the shade? Honestly, is it all fake? Yeah, be straight with me. Excuse the interference, I don't deny an interference. the real individual. Do you live up to your game? Brand names, stats and chains. Tell me something that matters. Does your mind match the swagger? Do you live up to your game? Brand names, stats and chains. Tell me something that matters. Does your mind match the swagger? Pół minuty po godzinie 5 rano, program trzeci Polskiego Radia, a my otworzyliśmy wrota do wytwórni True Tats i kolejna przedstawicielka Rai, właśnie stamtąd pochodząca. Wiele o artystach, o muzyce, o nowych wydawnictwach można się dowiedzieć z tygodniowych podcastów jednego ze współzałożycieli, o którym już mówiłem, Roberta Louis. Świetne, kapitalne audycje prowadzi, no i ta muzyka, którą promują nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale również na całym świecie. Ja wspomniałem wcześniej o artyście Quantic. Tak, to flagowy reprezentant True Tats. Thank you. Used to Love Me z płyty Atlantic Oscillations w specjalnym remiksie, który stworzył Londyńczyk Alpha Mist. Quantic, tak, jeżeli dobrze pamiętam, na co dzień bazujący w Nowym Jorku, niezwykle płodny artysta, z niejednego projektu można go kojarzyć, niejedną płytę nagrał, w wielu gatunkach elektronicznej muzyki oscyluje, no i świetnie mu to przez wiele, wiele lat wychodzi. Taka czołowa postać True Tats, tak jak powiedziałem przed piosenką. Teraz chciałbym, abyśmy udali się do Tel Awiwu, ale cały czas pozostali w wytwórni True Tats, a tam jeden z topowych trębaczy na jazzowo. Artysta, który właśnie wystąpił przed Państwem w Trójce, nazywa się Sefi Zisling i tworzy, żyje, muzykuje w Tel Awiwie. Nie chciałbym za bardzo teraz o nim opowiadać, ponieważ w planach myślę, że następnej audycji jest szersze spotkanie z tymże właśnie trębaczem. Także proszę mi wybaczyć, ale myślę, że utwór, który wysłuchaliśmy, zaspokoił gusty Państwa w tym momencie. Ja chciałem powiedzieć, że jesteśmy wytwórni True Tats. To bardzo szeroki wachlarz muzyczny, tak jak wcześniej już wspomniałem. Bardzo ciekawy zbiór artystów, tworzących głównie elektronikę, bo tak sobie twórcy labelu wymyślili, że no muzyka gitarowa to nie za bardzo, no ale chwała im za to, bo świetnie im to wychodzi. Tak działają od wielu, wielu lat, no a ta muzyka i ta selekcja zasługuje chyba na wielką uwagę, zwłaszcza teraz. Mam nadzieję, że się też dobrze tego słucha, a mamy 26 minut do 6. See. Because there are so many voices in the world that it's very difficult to tell who's telling the truth. But even if they're telling the truth, if it doesn't benefit you, you don't need it anyway. Because you have so many other things to think about. So now, the planet is vulnerable to any kind of creature. We'll be right back. Tak jak powiedziałem, katalog wytwórni True Tats jest szeroki, jest przepastny, jest w czym wybierać, a artyści, którzy w nim się znajdują, naprawdę zasługują na uwagę. Kolejni z nich za nami, Nikic and Kuna, i dziękujemy serdecznie. Myślę, że w naszych wczesnoporannych, sobotnich audycjach będę wracał do muzyki z poznaku True Tats. 22 minuty do godziny 6, no to teraz chwilę stąpnijmy po naszym rodzimym gruncie. Anna Piotrowska, Izabela Byra, Magdalena Kuś, Wojciech Trusewicz, Jan Jędrzejczyk, Janusz Sobolewski, Karol Gołowacz, Rafał Gańko, Adam Kłosiński, Igor Hołda, Dariusz Pepciuk, Daniszewski, czyli Warsaw Afrobeat Orkiestra. Właśnie w Trójce. W czyjej piosence? Chyba nie muszę na tej antenie przypominać takich rzeczy. Chciałbym, drodzy Państwo, abyśmy jeszcze podżazowali, po acid jazzowali. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak sobie siedzę i słucham i myślę o tym, jak mi się powiedziało, żebyśmy sobie po Acid jazzowali, no ale chyba każdy wie, o co chodzi. Na początku Tom Scott, amerykański saksofonista razem z jedną ze swoich grup LA Express, no, przed momentem Esther Phillips, afroamerykańska śpiewaczka, która niestety odeszła w wieku 49 lat poprzez jej zabawowe nieco życie, ale pozostawiła po sobie masę nagrań i jedno z nich, Use Me, przed chwilą na antenie Trójki właśnie wybrzmiało. No to jeszcze Freddie Hubbard. Thank you. 6,5 minuty do godziny 6. I tak moglibyśmy sobie słuchać i słuchać tego jazzu. Tymczasem jest to pora, kiedy chcielibyśmy powiedzieć dziękuję. Magda Trzaska, Halina Leszczyńska, Michał Grabkowski. Za chwilę serwis trójki, a potem zapraszamy na weekend, a my życzymy Państwu miłego dnia.